Senin ne yapman lazım? Allah'ı gözlemen lazım. Nasıl Allah'ı gözlemen lazım? Yani Allah'ın seni takip ettiğini, seni gördüğünü, seni kontrol ettiğini, seni başıboş bırakmadığını bilerek kendinle ne yapman lazım? Bunu şiar olarak edinmen lazım. Bunu kendine öğretmen lazım. Bu şekilde Allah-u Teala'yı izlemen lazım bu manada. İkincisi Allah'ın seni izlemesi, gözetlemesi, kontrol etmesi. Allah-u Teala kullarını ne yapar? Kontrol eder. Onları denetler. Onların tüm gizli ve açıklarını bilir. Kulların hiçbir şeyi Allah-u Teala'ya gizli kalmaz. O velev ki gecenin en karanlığında kimsenin olmadığı yerde tek başına başıboş bir şekilde işlemiş olduğu, yapmış olduğu bir amel olsun. Etrafında onu kimsenin görmediğini zannederek yaptığı bu ameli Allah-u Teala ne yapar? Bilir, görür. Tabi geçmiş ümmetlerden bazı topluluklar var ki, helak olmuş ümmetlerden bahsediyorum. Bunlar bu murakabe, Allah-u Teala'nın kendilerini görüp onların gizli ve açık bütün hallerini bilme durumlarını, bilme durumunu, Allah-u Teala'nın bu sıfatını iman etmedikleri için, bu konuda Allah-u Teala'ya karşı ve inat ettikleri için helak olmuşlar. Mesela İrem Ad kavmine, yani Ad peygamber olan, nebi olan, peygamber olan Ad adı Aleyhisselam'ın gönderilmiş olduğu İrem kavmine Allah-u Teala ne yapmış? Helak etmiş. Onları yok etmiş. Neyin sonucunda? Onlar kendilerini dünyanın en güçlü, yeryüzünün en güçlü insanları zannetmişler. Kimsenin onlara güç yetiremeyeceğini, kimsenin onları tutup yakalamayacağını zannetmişler. Biraz sonra ayetlerde okuyacağız. Dağları, taşları delmişler. Kendilerine böyle sapasağlam mağaralar içinde evler yapmışlar, binalar yapmışlar. Artık bize kimse dokunamaz demişler. Ancak onları helak eden, onları yerle bir eden şey ne? Hatırlıyor musunuz? Biliyor musunuz? Allah Teala'nın göndermiş olduğu bir bulut. Bulut. Yani onlara önce Allah Teala bir kuraklık veriyor. Yağmur yağmıyor. Sonra tabii yağmur talebinde bulunuyorlar. Yağmur istiyorlar. Bir de bakıyorlar ki karşıdan ne geliyor? Bulut kütlesi geliyor. Hatta şöyle diyorlar. Allah Teala onların durumunu şöyle bir anlatıyor. فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا Onu görünce, geldiğini görünce, kendi üzerlerine geldiğini görünce o bulutları مُسْتَقْبِلَ اَوْدِيَتِهِمْ Onların böyle kendi vadilerine doğru kuraklıktan sonra vadilerine böyle yağmur geliyor. Şimdi mesela bugün görüyorsun bulutlar akın akın ileriden geliyor. Yağmur ileriden döke döke geliyor. Sen de görüyorsun böyle. Sen henüz daha sana ulaşmamış yağmur. Arabayla gidiyorsun veya işte yürüyerek gidiyorsun. Belli bir süre sonra o yağmurun altına gidiyorsun. Uzaktan görünce o bulut kütlesinin yağmur kütlesi olduğunu zannediyorlar. Diyorlar bunlar bizim vadilerimizi, tarlalarımızı, topraklarımızı ne yapacak? Bu yağmur sulayacak. Diyorlar ki قَالَ هَذَا عَارِضٌ مُمْتِرُنَا Bu bulut size yağmur getiriyor. Seviniyorlar. Yağmur yağıyor. Yani halbuki bu kadar aciz insan. Yani acizliğin en büyük delili de o insanın mahluk olması, yaratılmış olması. Yani bu dünyaya kendi ihtiyarıyla, kendi isteğiyle değil de onu bir yaratan tarafından, yaratıcı tarafından gönderilmiş olması insanın aslında en büyük neyi? Acizliğinin delili. Tabii onlar böyle şey yapınca, kibirlenince, murakabe etmeyince, Allah Teala'nın ayetlerini inkar edince, Allah Teala onlardan bahsederken şöyle diyor: "Okanu yezhadun ve kanu bi ayatina yezhadun." Onlar bizim ayetlerimizi ne yaparlardı? inkar ederler, yalanlarlar. Peygamber gönderilmiş, oralı bile olmuyorlar. Takmıyorlar bile bu manada. Allah Teala diyor ki: "Evelem yarav ennallaha allazi halakahum huve eşeddu minhum kuvveten?" Onlar görmüyorlar mı kendilerini yaratan Allah'ın onlardan daha güçlü olduğunu? Çünkü onlarda ne iddiası var? Yani sağa taşı deldik, kolon, büyük kolonlarla binalar yaptık yani. Bize kimse dokunamaz. Biz güçlüyüz. Dediklerinde Allah Teala onlara diyor ki: "Evelem yarav ennallaha allazi halakahum huve eşeddu minhum kuvve." Kendilerini yaratan Allah'ın onlardan daha güçlü olduğunu fark edemediler mi? Bilemediler mi? Diyor. Şimdi bu kadar cebarrut, böyle büyük kolonlar üzerine, ahmideler üzerine, direkler üzerine binalar yapmışlar. Böyle bir kavme Allah Teala'yı murakabe etmeyince, Allah Teala'yı gözetlemeyince, Allah Teala'nın onları gözetlediğini, kontrol ettiğini, onları hesaba çekeceğini düşünmediklerinde helak olmaları çok basit oluyor. Allah için çok basit. Ne yapıyor Allah Teala? Bir bulut gönderiyor ve onlar seviniyorlar. Bulut diyor ki vadilerimize geliyor. O bize yağmur bırakacak. Ayetin devamında ne diyor? Bel huve mesta'celtum bih. Hangi ayetin devamında? Felemma ra'avhu aridan mustakbile evdiyetihim kalu haza aridun mumfiruna. Bulutu görünce dediler, bulutu onların vadilerine gelip onların vadileri yönüne hareket, tarlaları yönüne hareket ettiğini görünce dediler ki bu bizim, bize yağmur getiriyor dediklerinde Allah Teala bile istiyor ki bel huwa mastaceltum bih. Bilakis Allah Teala cevap veriyor. Sizin bu yağmur bulutu zannettiğiniz bu bulutlar işin hakikatinde gerçekten nedir? Mastaceltum bih. İstediğiniz azap. Ne demek istediğiniz azap? Yani peygamberle dalga geçiyorlar. Hadi gitsene. Yani sen bizi azapla tehdit ediyorsun, korkutuyorsun, bizi böyle tehdit ediyorsun. Hadi haklıysan, söylediklerin doğruysa getir bu azabı. Allah Teala o bulutları getirince onlar da günlük hayatlarındayken, işinde gücünde hayatlarına devam ediyorken azabın geldiğini fark etmiyorlar. Tabi Aleyhisselatü Vesselam da, Nebi Aleyhisselatü Vesselam da böyle yağmur bulutu gördüğünde, bulut gördüğünde korkuyor. Niye korkuyor? Yani ben biliyor yani. Bu azap da olabilir. Bir garanti yok. Değil mi? Bir garanti yok. Şimdi biz bulutları görüyoruz. Maşallah görüyoruz. O filan. Allah yine rahmet ediyor. Bilmiyorsun. Azap da olabilir. Ondan sonra bu bulutla birlikte Allah Teala ne gönderiyor arkadaşlar? Şimdi acı ve dizi bir azap olan rüzgar. Diyor ki rihun fiha azabun elim. İçinde acı verici, yani helak edici, mahvedici ne var? Azap, bir rüzgar var. Fırtına. Devamında diyor ki Allah Teala tudemmiru kulle şey. Yani bu rüzgar, bugün de görüyoruz mesela işte Amerika'da oluyor, dünyanın birçok yerinde hadiseler oluyor, bu fırtına, kasırga bir çıkıyor. Saatte işte kaç kilometre hızla gidiyor. Şimdi biliyor musunuz? Bir de bunun Allah'ın böyle direkt böyle bir kavmi helak etmek için göndermiş olduğu bir azap olduğunu düşünün. O rüzgarın, o kasırganın, yani işte şu anda 200'den, 300'den, 500'den neyle ölçüyorlarsa onu siz böyle işte düşünün. 1 milyon, 2 milyon azabı düşünün. Tudammiru kulle şeyin bi emri rabbiha. Bu kasırga Rabbinin emriyle her şeyi ne yapıyor diyor? Yok ediyor. İşte arkadaşlar, yani insan Kur'an-ı Kerim'deki kıssaları, Kur'an-ı Kerim'de bize aktarılan hikayeleri okuduğu zaman ders alması lazım. Öğüt çıkarması lazım. Yani insan kendini Allah'tan uzak ve Allah'a muhtaç olmadan hissetmemesi lazım. Bazen yani insan dünyanın meşgalesinden, toplumun, mahallenin, iş hayatının getirmiş olduğu mevki makamdan dolayı kendini mustagni, yani hiçbir şeye muhtaç değil olarak zannedebiliyor. Çok yanlış. Onun için murakabe çok önemli arkadaşlar. Allah Teala'yı gözetlemek, onu bilmek, onun seni gözetlediğini bilmek, seni başıboş bırakmadığını bilmek. Allah Teala diyor ya, اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا, sizleri başıboş yarattığımızı mı zannediyorsunuz? Böyle mi hesap ediyorsunuz? Yarattık, dünyaya geldiniz. Yani dünya geliş sürecine de bakın bir böyle bir düşünün. Bir kadınla erkek bir araya geliyor. İkisinin sperminlerinden dünyaya biz geliyoruz işte. Yani. Eli, ayağı, tırnağı, adaleleri, kasları, gözleri olan, 50 yaşından sonra sakalları çıkan, saçları çıkan, işte bayansa vücudunda değişik şekiller, haller olan, sağa sola böyle ahkam kesen, o dünyaya kendini getirmeye sebep olan anne babasına karşı isyan eden kimi zaman. Biz insanların geliş noktası bu. Ve Allah Teala bizi ne yapıyor? Yeryüzüne başıboş bırakmıyor. Ve bizi imtihan için yeryüzüne salıveriyor ve bizi gözetliyor. Ve bizi kontrol ediyor. Ve bizim yaptıklarımızı teker teker ne yapıyor? Emrediyor meleklere. Ve bunların hepsi yazılıyor. Allah Teala hani diyor, em yahsebuna enna la nesma'u sırrahum ve necrahum. İnsanlar bizim onların gizli ve açık şeylerini, konuştuklarını, yaptıklarını bilmediğimizi mi zannediyorlar? Duymadığımızı mı zannediyorlar diyor Allah Teala? İnsanların gizli ve açık yaptıkları ve söyledikleri bu gizli, hani fısıl fısıl konuşuyor ya iki şeyde. Allah Teala burada bir ikazda bulunuyor. اَمْ يَحْتَبُونَ اَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْرَاهُمْ بَلَا, diyor ki, bilakis وَرُسُولُنَا لَدَيْهِمْ, bilakis bizim elçilerimiz, kim onlar? Melekler. Onların yanında, لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ, ne yapıyorlar? Yazıyorlar. Kayıt sürekli açık. مَا يَلْفَظُ مِنْ قَوْلٍ, insan oğlunun telaffuz ettiği her şey nedir? İlla lecehi rakibun atib. Onu yakalayan, kaydeden, kontrol eden ne var? Bir kaydedici melek var. Her şey. Yani kayıt cihazı 24 saat açık arkadaşlar. Uyurken bile, nefes alışında bile diyor alimler. Oradaki diyor, min kavlin kelimesinde diyor yani. Kavil olarak söylediğin her şey ne yapılıyor? Kaydoluyor. Bazen de diyor ki yani uykuda sayıklasan bile, böyle söylediğin bir söz bile onu kaydediliyor. Sonradan hesaba çekilmeyecek kısımdansa, onlar böyle mükellef olmadığın sözlerdense, uykuda sayıklama olsun veya işte farklı türlü kendi konuşma olsun veya şeyler, bunlar hesaba çekilmiyor. Ama onun dışında her şey kayıt altında. O zaman bizler öncelikle ne yapacağız? Bizi bu murakabe nereye götürmesi lazım? Bizi hangi faydalar katması lazım? Bunu konuşalım. Bizim fiillerimizi, eylemlerimizi düzeltmemiz lazım o zaman, o halde. Amellerimizi ne yapmamız lazım? Düzeltmemiz lazım. Tamam. Yani şimdi en başında kalbimizi düzeltmemiz lazım. Kalp. Kalp düzelecek. Öncelikle itikattan başlayacağız. İtikadımızı düzelteceğiz. Ondan sonra ahlakımızı düzelteceğiz. Değil mi? Ondan sonra kavil, lisan, dilimizle söylediğimiz sözlerimizi güzelleştireceğiz. Hadiste diyor ki, Tirmizi rivayet ediyor. Sabah olduğu zaman diyor, vücudun bütün azaları, vücudun bütün azaları dile der ki, rica eder diyor dilden. İttakillâhe fînâ der diyor. Dile, bütün azalar. Ne demek ittakillâhe fînâ? Bizim adımıza Allah'tan kork. Yani kendine gel. Sen düzenirsen bizim hepimiz düzeliyoruz. Sen bozulursan bizim hepimiz bozuluyoruz. Yani seninle hesaba çekiliyoruz. Dil. Bütün azalar onunla. O zaman bu murakabe, Allah'ın bizi gördüğünü bilmemiz, kendimizi çeki düzen vermemiz, öncelikle kalbimizdeki itikad olmalı. Ondan sonra lisanımızı, dilimizi, sözlerimizi düzeltmeliyiz. Allah'ı zikrederek dilimizi sürekli zikirle, Allah'ın zikriyle ne tutarak? Islak tutarak. Peygamberimiz dedi gibi. Hani sahabeye gelip söyledi ya aleyhisselam. İnne şerai'al İslami kad kesuret aleyya. Yani İslam'ın emirleri, benden istedikleri çok ağır gelmeye başladı bana. Peygamberimizden nasihat istiyor. Ne yapayım? Peygamberimiz ne diyor? Dilin ne olsun? Allah'ın zikriyle ıslak olsun. Subhanallah ve bihamdi zikir. Allah'ın en sevdiği kelimeler nedir? Terazide en ağır, dile en hafif. Habibetani ile Rahman. Rahman'a en sevgili hangisi? Subhanallah ve bihamdi. Bak bunu söylüyorsun. Terazide en ağır. Dile çok hafif. Tam bunu kim söyler? Sürekli kendini murakabede, kontrollü hisseden bir adam söyler. Şimdi trafikte neler var? Kameralar var. Herkes kontrol altında olduğunu hissettiği için kimse kırmızı ışıkta ne yapmıyor? Geçmiyor değil mi? Ama eskiden nasıldı? Kimse umurunda değildi yani. Sarı yanmış, kırmızı yanmış, yeşil yanmış. Orada polis yoksa. Kul ne yapacak? Bilecek ki Allah Teala'nın dediği gibi اَمْ يَحْتَبُونَ اَنَّا لَا نَسْمُ اَتِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ. Onlar bizim kendilerine o insanların gizli ve açık yaptıklarını ve söylediklerini duymadığımızı mı zannediyorlar? Ayeti o bizim trafikteki kameralardan daha ne olması lazım bizim üzerimizde etkisi? Daha ağır olması lazım. Allah beni izliyor. Allah beni görüyor. Allah beni duyuyor. Hatta onun ilmi o kadar geniş ve büyük ki ağaçtan düşen her yaprak dahi onun izniyle, ilmi dahilinde. Ne yapacak bu murakabe? Bizi Allah'ın izlemesini bildiğimiz bu özellik, bu vasıf, bu haslet bizim itikadımızın düzelmesine sebep olacak. İtikadımızı düzeltir. Kontrol edeceğiz. Lisanını kontrol edeceğiz. Allah'ın zikriyle sürekli onu ıslak tutacağız, yaş tutacağız. Cennette kim diye bir fidan dikmek isterse ne desin diyor? Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber. Cennette bir fidan dik. Bu kadar kolay. Bir dakikadan az bir sürede cennette fidan dik. Sonra ameller. Düzeltmemiz gereken üçüncü husus amellerimiz, kalbimiz, itikadımız. Sürekli zaten tevhid derslerini açıklıyoruz bunu. İşin başı o. İşin başı o. O olmadan, kalpteki itikadı düzeltmeden üzerine bina edeceğin ne kadar amel varsa hepsi boşa gider arkadaşlar. Ona şirk bulaştırırsan yapmış olduğun amellerin hiçbirinin faydası yok. Velev ki cennete günde 1000 tane medik fidan dik. Velev ki terazide tonlarca ağırlık gelecek miktarda subhanallah ve bihamdihine ameller sıfır. Niye sıfır? Çünkü sen ne yaptın? Peygamberi aleyhissalatü vesselam Allah-u Teala'nın hitap ettiği şu tehlikeli şeye düştün. Ne o? Şirk. وَاِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ Peygamberimiz diyor ki sana ama senden önceki neler vahiy oldu ki sen eğer ortak koşacak olursan لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ Amelin o şeyler. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ Hüsrana uğrayanlardan olur. Belillaha fa'bud. Belillaha fa'bud. İlakir. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Dikkat et. Amellerin boşa gider. Sen bundan uzak dur. Bilakis. Allah'a ibadet et. Ve kun mine şakirin. Kimlerden ol? Şükreden. Şükrünle Allah olsun. Amellerimiz ne olacak arkadaşlar? Bu bağlamda düzelecek. En son amellerimizi denetleyeceğiz. İtikadımızla, lisanımızla, dilimizle ve amellerimizle bu murakabe tesir edecek. Etki edecek. Gece ne yapacağız? Yasaklı ayetleri gibi sağımız solumuna döneceğiz. Sabah namazına kalkmak için, gece namazına kalkmak için, gece seher vaktinde istiğfar etmek için, günahlarımızı Allah'tan af dilemek için. Bunların hepsi neyle olur arkadaşlar? murakabe ile olur. Nefsi murakabe ile terbiye etmekle olur. İşte burada müellif rahimahullah bize ilk ayet olarak diyor ki Peygamberimize hitaben Allah Teala diyor ki اَلَّذ۪ي يَرَاكِ حَيْنَ تَقُمْ. O Allah ki seni gece kalktığın zaman namaza seni ne yapıyor? Görüyor. وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ. Ve secde edenler arasında dolaşmanı, sahabelerle birlikte, cemaatle gece namazı kılmanı, onlarla birlikte namaz kılmanı ne yapıyor? Görüyor. Onların yanında, onlarla birlikte namaz kılmanı görüyor. O yüzden Allah Teala diyor ki murakabeyle alakalı olarak وَكَانَ اللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا وَكَانَ اللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا. Allah Teala her şeyin üzerinde bir nedir? Rakib, gözetleyici, takip edici. Kaçmayın bir şey arkadaşlar. Evdesin, tek başınasın, kimse görmüyorsun. Ne olur ki şu günahı işlesen diyorsun. Sokaktasın, yabancı bir yerdesin. Buraya beni kimse görmez. Şu günahı işlesen ne olur diyorsun. Bu şeytanın sana vermiş olduğu ne? Teşvik. Öbür taraftan bunu senin neyle karşılaman lazım? Bunun önüne neyle geçmen lazım? Bu ayette. وَكَانَ اللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا. Allah Teala her şeyin üzerinde gözetleyici ve kontrol edicidir. Deminden dedik ya, İrem kavminin büyük, şatafatlı, güçlü evlerde yaşayan, kendilerine böyle güçlü, kuvvetli evler yapıp, sağlam evler yapıp, Allah'a karşı isyan edip tekebbür eden İrem kavminden sonra Kur'an-ı Kerim'de başka kavimlerden de örnek veriliyor. Mesela Salih Aleyhisselam'ın gönderilmiş olduğu ne kavmi? Semud. Semud kavmi. Onlar ne yapmışlar? Dağları taşları demişler. Dağları taşları demişler, oymuşlar. İçine ne yapmışlar? Evler yapmışlar, sağlam binalar yapmışlar. Onlara Salih Aleyhisselam gönderilmiş, peygamber göndermiş. Onlardan istedikleri Allah'a isyan etmemeleri, Allah'a muhtaç olduklarını bilmeleri. O peygambere itaat etmeleri, ibadetlerini yalnızca Allah'a yapmaları. Onlar Salih'e ne diyorlar? قَدْ كُنْتَ ف۪ينَا مَرْجُوًا قَبْلَ هَذَا. Salih Aleyhisselam onlara gelmiş, ben diye Allah tarafından gönderildim. Bir tavsiyem, tevhidi yaşamanız, Allah'a isyan etmemeniz, ona karşı muhtakir, muhtaç olmanız bilmenizdir. Bu tür vasiyetlerde, nasihatlerde bulunuyor. Onlar diyor Salih Aleyhisselam'a قَدْ كُنْتَ ف۪ينَا مَرْجُوًا قَبْلَ هَذَا. Ey Salih, sen bunları söylemeden önce bizim aramızda neydin? Kabul gören bir adamdın. Seni sayardık, tanırdık, bilirdik, kabul ederdik. Bundan önce, bu olaylardan önce. Ama şimdi yok. Sonra Salih Aleyhisselam onların bu tekebbürüne karşı, büyüklenmelerine karşı, Allah'ın böyle sanki kendilerini gözetlemediğini zanneder gibi yaşamalarına karşı Salih Aleyhisselam onlara diyor ki تَمَتَّعُوا ف۪ي دَارِكُمْ ثَلَافَةَ اَيَّامٍ. Madem siz kendinizi böyle Allah'a muhtaç görmüyorsunuz, mustagni görüyorsunuz kendinizi. تَمَتَّعُوا بِدَارِكُمْ ثَلَافَةَ اَيَّامٍ. Hadi bu yaşadığınız evler içinde, topraklar içinde, o dağlara uymuş olduğunuz, taşlara uymuş olduğunuz evlerin içinde تَمَتَّعُوا بِدَارِكُمْ ثَلَافَةَ اَيَّامٍ. 3 gün bunun zevkini çıkarın diyor. 3 gün bunun zevkini çıkarın. 3 gün. ذَٰلِكَ وَعَدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٌ. Bu size vaat diye verilen bu süre mühlet غَيْرُ مَكْذُوبٌ nedir? Yalan olmayan bir müddettir. Yani bunun 3 günden sonra siz gününüzü göreceksiniz. Madem kendinizi böyle Allah'a karşı ne yaptınız? müstahni hissettiniz, ona muhtaç olmadığını söylediniz. Temettu bidarikum salasete ayyam. Yaşadığınız evlerde 3 gününüz var. 3 gün ne yapın? Bunun zevkini çıkarın. Yani hem böyle. 3 gün bunun zevkini, tadını çıkarın. Zalike va'dun gayru makzub. Bu süre hak bir süre. Yani size izin verilen süre bu süre. Sonra 3 gün sonunda ne oluyor arkadaşlar? Yer onları bir sallıyor böyle. Yani zilzel oluyor, deprem oluyor. Onların hepsi bir çığlık giriyor onlara. Bir çığlık, bir ses. Yani ses de ne yapabilir? İnsanı öldürebilir, helak edebilir, mahvedebilir. İnsanın nasıl omuzunda, sırtında taşıma kapasitesi belli, yeme kapasitesi belli, su içme kapasitesi belli. Aynı şekilde kulaklarıyla duyacağı o ses oranı belli. Haddinden fazla verdiğin zaman ne yapar? Patlar, değinmeyin, kulakları hiçbir şey kalmaz. Ve bunlara böyle yer sallanır. O gürültü ve ses gelince ardından ne yapıyorlar bunlar? Hepsi helak oluyorlar. Mahvoluyorlar. Hatta hurmanın güneş görmüş yaprakları gibi sapsarı böyle zayıf bir şekilde kesiliyor. Öyle yerlerinde helak olup kalıyorlar. Bunların bir üçüncüsü, Kur'an-ı Kerim'e örnek verilen bir kişi, bir zat. O da Firavun. O da ne yapmış? Kendini yalan yere tekebbüren, diliyle söyleyip, kalbiyle inanmasa bile diliyle söyleyip kendini Rab ilan eden bir adam. Rab. Musa ile alay eden, Haman'a İbn-i Li Sarhan, bana bir kule yap da şu semanın yollarını tutayım, göğün yolunu tutayım da Musa'nın Rabbine ulaşayım diyerek Musa'nın davetiyle dalga geçen bir adam. Firavun. Diyor ki Haman'a, ya Haman ibn-i li sarhan, ey Haman bana bir şöyle kasır yap, bir kule yap. Lealli ebluğu esbab. Umulur ki ben bu yollara yolumu tutarım. O gökyüzünde kendime bir yol bulurum. Esbab es-semavat fe-ettali'a ila ilahi Musa. Ola ki o gökte bana yaptığın o kuleden yola koyulur. Musa'nın ilahını görebilirim belki. Yani burada şunu da anlıyoruz. Musa'nın yaptığı davet denk isim sıfat daveti de var Musa Aleyhisselam. İsim sıfatı da davet etmiş. İsim sıfat dediğine. Rabbinin nerede olduğunu söylemiş. Semada olduğunu söylemiş. Yukarıda olduğunu söylemiş. Firavun da bundan dalga geçiyor. Ey Haman! Diyor ki ey Haman, ey Haman bana bir saray yap, Musa'nın olaçığı ilahına ulaşırım. Sonra devamlı diyor ki inni le'evunnuhu kâziben. Ne demek bu? İnni le'evunnuhu kâziben. Kur'an-ı Kerim'de zan kelimesi yakin manasında da geliyor. Yakin. Ben biliyorum ki Musa nedir? Yalancıdır. Yalan atıyor bu. Yalan söylüyor. Bu Firavun ki Kur'an-ı Kerim'de ondan aktarıldığına göre ne diyor? Eleyse li mulku Mısır? Mısır'ın mülkü, Mısır'ın tapusu bende değil mi diyor. Etrafına sesleniyor. Sen değilsen şimdi Musa'yı kıyas ediyor. Yani kendini Musa'dan ve Musa'nın Rabbinden yaratıcısı olan, Firavun'un da yaratıcısı olan Allah'tan müstakni büyük hissediyor. Böyle görüyor. Diyor ki Mısır'ın tapusu mülkü bende değil mi? وَهَذِي الْاَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي. Bu Mısır'ın nehirleri benim ayaklarımın altından akmıyor mu? Yani Musa'ya uyanlara ona uyup da aldanan ona göre, Firavun'a göre aldananlara sesleniyor. Mısır'ın mülkü bende. Bu nehirler de ayağımın altından akıyor. اَفَلَا تُبْصِرُونَ. Yani görmüyor musunuz? اَمْ اَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذ۪ي هُوَ مَه۪ينَ. Ben mi daha hayırlıyım? Ben mi daha muteber, birisiyim. Yoksa bu değersiz kimsenin ki nasıl ediyor? Mehin. Musa'yı nasıl ediyor? Musa Aleyhisselam'ın kanka. Kibirleniyor, büyükleniyor. وَلَا يَكَادُ يُب۪ينَ وَلَا يَكَادُ يُب۪ينَ. Yani bu adam ki bu Musa Aleyhisselam'dan bahsederken diyor ki konuşmayı bile bilmiyor. Ne demek konuşmayı bile bilmiyor? Biliyorsunuz Musa Aleyhisselam'ın dilinin peltek olduğu söyleniyor. Firavun şimdi kendini Musa ile kıyaslıyor. Ben Mısır'ın sahibi, nehirlerin altında, ayaklarımın altından akan kimseyim. Buranın kralı benim, sahibi benim. Bir tarafta da sizi yoldan çıkarmaya çalışan, toplum içinde değeri olmayan ve konuşmayı dahi doğru düzgün bilmeyen bir adam var. Ben bir daha ayrılayım, o da aynı. Musa ise ona gidip anlatıyor. Hatta bana sana Musa ile Harun diyor ki bak bu kadar azgın olmasına rağmen ona girin. Ona fekûlâ lehu kavlen leyyina. Ne söyleyin? Yumuşaktır söyleyin. Bu kadar kibirli, bu kadar azgın, dalga geçen adama karşı Allah Teala diyor ki Musa ile Harun'a girin ona yumuşak söz söyleyin. Ondan sonra Allah Teala diyor ki ben neyim? Sizinle beraberim. Esma'u ve era. Görüyorum ve duyuyorum. Gidin diye. Korkmayın. Ola ki Firavun ne yapar? Leallahu yezzekke. Arınır. Bu söylediklerinden kendini müstakını hissetmez. Kontrol altında olduğunu kabul eder. Murakabe. Allah Teala'nın kendini murakabe ettiğini bilir. Ola ki. Tabi yola gelmeyince isyanına devam edince Allah Teala helakı gönderiyor Firavun'a. Hem de hiç beklemediği bir noktada. Nerede? Musa'nın peşinde koşarken. Alçak gördüğü, küçümsediği, değer vermediği Musa Aleyhisselam'ı peşinde koşarken dalgaların arasına onun girdiğini görünce dalgaların arasına Musa Aleyhisselam'ın girdiğini görünce peşinden ne yapıyor? Peşine takılıyor, gidiyor. Tabii bu da Kur'an-ı Kerim'de bu olay anlatılırken Musa ile beraber olanlar diyorlar ki قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى اِنَّا لَمُدْرَكُونَ. Musa'nın dostları, arkasında arkadaşları, yanında olanlar denize geliyorlar. Kızıldeniz'e. Arkadan da Firavun geliyor. Bakıyorlar arkaya. Ne diyorlar Musa'ya? İnna le mudrakun. Yakalandık. Aynen böyle diyorlar. Yakalandık. Tabi Peygamberdeki tevekküle bakın. Ne diyor? Kale kella. Kale kella. Hayır. Asla. Ya önünde deniz var. Arkanda düşman var. Nasıl asla? Kale kella. Musa dedi, kella hayır. İnne ma'ya rabbi. Rabbim benimle. Seyehdin. Beni ne yapacak? Doğru yola götürecek. Yani bu denizin üzerinden de yürütecek. Denizi de kurutacak. Denizi de yaracak. Sonra Allah Teala diyor. فَضْرِبْ لَهُمْ طَر۪يقًا فِي الْبَحْرِ. Musa Aleyhisselam diyor. Denize bir yola koyun. Denize gir. Emir var. Musa Aleyhisselam'da ne yapacak? İtaat edecek. Allah emretmiş. Hani öyle şey yok yani akılcılık. Ya olur mu? Ne denizi yani? Allah bana bundan başka bir şey mi uğranıyor? Öleceğiz, boğulacağız. Gibi şey de yok yani. Peygamber iman. İttiba. Allah'ın kerabına. Diyor ki Musa Aleyhisselam Allah falan فَضْرِبْ لَهُمْ طَر۪يقًا فِي الْبَحْرِ. Denizli bir yol, yola koyun, yola gir. Yebesen, kuru bir yol olmuş. Ne, nasıl bir yol bu yol? Kupkuru bir yol. Yol hop açılıyor böyle. لَا تَخَفْ دَرْكَنْ وَلَا تَخْشَى. Yakalanmaktan da sakın korkma. Yakalanmayacaksın yani. Musa Aleyhisselam denize giriyor. Ondan sonra arkasından Kim giriyor? Firavun giriyor. Zannediyor ki Musa'ya açılan denizde o yol kendisine de ne yapacak? Açılabilir. Sonra Allah Teala onu orada ne yapıyor? Boğuyor. Helak ediyor. Bunlar hep arkadaşlar dikkat ederseniz neyin örnekleri Kur'an-ı Kerim'de? Kendilerini Allah'ın gözetiminden, murakabesinden müstağni zanneden, üstün zanneden, buna böyle ihtiyacım yok diyen adamların, insanların örneği. Bugün de var. Günümüzde insan şöyle sağına, soluna, önüne, arkasına, etrafına, akrabasına baktığı zaman bu örnekleri bulabilir. Yani Allah Teala gençliğinde, hatta yaşlılığında Allah'tan müstakni yaşamış. Alnını iki rekat secdeye koymak için camiye gitmemiş. Namaza katılmamış. Yani ne olacak ki Allah bizi, yani ne yapacak, yakacak mı? Zaten bizi de o yaratmış. Benim kalbim temiz gibi böyle şeylerle konuşan insanların Allah tarafından öyle yakalandığını görüyorsunuz ki öyle bir felaket durumda çekiyor ki kimileri bakıyorsun yıllarca torbayla geziyor. Artık büyük abdestini normal yolundan değil de vücudunda taşıdığı 15 yıl, 20 yıl taşıdığı neye yapıyor? Torbaya yapıyor. Allah onu oradan yakalamış. Daha dünyada ona izzet vermiş. Kimisi var? İdrar poşetiyle. Kimisinin var gırtlağı delinmiş. Kimisi var makineyle yaşıyor. Sen misin kendini Allah'tan müstakini ilerleden, hiçbir şeye muhtaç olmadığından? Bak Allah dilediği zaman normal yolundan giden o necis, içinde taşıdığın, beraber yürüdüğün o bevlin bile o yoldan ne yapamıyor? Gitmiyor, çıkmıyor. Senin elinde değil bu arkadaşlar, bizlerimizde değil. Allah sana sıhhat sağlık vermiş. Bakıyorsun ki yemeğini yiyorsun, normal bir şekilde tuvalete gidiyorsun. Her gün yapıyorsun, olağan bir şey yiyoruz ki, değil mi? Öyle insanlar var ki Allah Teala onları bu şeylerinde, karınlarında bağladıkları, yapıştırdıkları poşete bağlamış. 15 yıl, 20 yıl ondan geliyor. Ona bağlı. Demek Allah, insan kendinin bir şeye muhtaç olarak yaşama zorunluluğunu görmek istiyorsa bu örnekleri gözünün önünden geçirerek her halükarda Rabbine ne kadar muhtaç olduğunu ne yapmalı? Hatırlamalı. Müellif yine diyor ki devamlı ayet zikrediyor. Ve huve ma'akum eyne ma kuntum. Siz nerede olursanız olun Allah Teala sizinle beraber. Biz bu ayetleri akide derslerimizde açıklamıştık, hatırlarsınız. Maiyet, beraberlik. Allah Teala arşın üzerindedir. Arşın üzerine istiva etmiştir, yükselmiştir. Ve aynı zamanda da kullarıyla beraber. Bu ikisi arasında bir tezat var mıdır? Yok. Ya yani Allah Teala kullarına yeryüzünde ne yapar? Onları ihata eder. Her şeyleri bilir. Değil mi? İlmiyle, görmesiyle onları kuşatır. Bu şekilde onlarla beraberdir. Takva sahipleri, sabredenlerle birlikte onları destekler. Bu şekilde beraberdir. Ama arşın üzerinde de ne yapmıştır? İstiva etmiştir. Yani biz Allah Teala'yı hep ne yapacağız? Beraberimizde, yanımızda onun bizi görmesi olarak, bizi duyması olarak, gizliğinden hikayesi okuduğumuz gibi gizli ve açığımızı bilen olarak ne yapacağız? Kabul edilir. Bu şekilde murakabeden sıyrılmayacak. Kendimizi ondan tahmini başıboş bırakmayacak. Diğer ayet diyor ki اِنَّ اللّٰهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ Ne yerde ne de göklerde hiçbir şey Allah Teala'ya gizli kalmaz. Yani hani böyle gökyüzünden uçakla geçerken boş bir tarlada saklanmaya çalışmak ve gizli kaldığını hissetmek ne kadar abes bir şeyse, yeryüzünde, denizin dibinde, karanlıkta, çamurun içinde, gecenin karanlığında, denizin karanlığında, oradaki toprağın karanlığında, üzerinde çökmüş olan bulutun karanlığında, hele bir de yağmur yağmasa onun vermiş olduğu bir karanlıkta, diyorlar ki 5 tane karanlık var halinde. O karanlıkta Allah-u Teala'ya bir şeyin gizli kalabileceğini zannetmek o kadar azettir. Yani ne demek bu? Hiçbir şey gizli kalmaz. O kadar açık. Nasıl sen boş bir arazide saklanmaya çalışan veya gizli kalmaya çalışan bir adamı görüyorsun. Allah-u Teala kıyastan münezzehtir. Allah-u Teala arkadaşlar bundan da daha öte, daha öte o yerin dibindeki, denizin dibindeki, karanlığın içindeki o haşereyi bile ne yapıyor? Görüyor. Biliyor, onu yaratmış. Yani böyle kullarını murakabe ediyor. Sen kendini zannediyor musun? Tek başına baş başa kaldığın zaman yapmış olduğun amellerinden dolayı hesaba çekilmeyeceğini ve bundan dolayı rahatım, oh kimse de görmedi, başıboş bırakılacağını zannediyor musun? Hayır. Bunları zannediyorsan gaflet içindir. Yine Allah Teala buyuruyor ki müellifin zikrettiği ayetler arasında inne rabbeke le bil mirsad, muhakkak ki Rabbin nerededir? Onları gözetlemededir. Kulları gözetlemededir. Gözetliyor. Ya'lemu hainetel a'yun ve ma tuhfi sudur. Gözlerin hıyanetini, nereye kaydığını ve göğüslerin, kalplerin neler sakladığını bilir Allah Teala. Sadece dışa vuran ameller değil arkadaşlar. Kalbinden bir şey geçiyoruz. Allah Teala onu ne yapıyor? Biliyor. Bunu ne yapmış? Allah Teala bizlere beyan etmiş. Allah Teala'nın gayb ilmi de Allah Teala'da. فَاِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا اِلَّا هُ. Gaybın anahtarları kimdedir? La ya'lemuha illa hu. Ondan başka kimse bunu ne yapamaz? Bilemez. Ve ya'lemu ma fil berri vel bahri. Karada ve denizde olan her şeyi Allah Teala bilir. Karada ve denizde olan her şeyi Allah Teala bilir. Ve ma teskutu min varakatin illa ya'lemuha. Ağaçtan, daldan bir yaprak düşmesin ki Allah Teala onu bilmiş olmaz. Yani bir ağaçta kaç tane yaprak vardır? Binlerce. Bir ormanda sayısını sayamayacağımız, gücümüz yetmeyeceği kadar çok. Bunların her biri bir rüzgar esiyor. Şöyle bir rüzgar esiyor. Bunların hepsini alıyor ağaçların. Süzülüp dökülüyor. Allah Teala diyor ki işte bu وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَكَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا. Düşen her bir yaprak tanesi Allah'ın ilmi dahilinde düşüyor. O yere. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ. Yerin içinde bulunan, karanlığında bulunan ister bir habbe tane olsun. وَلَا رَطْبٍ. Yaş bir şey olsun. وَلَا يَابِسٍ. Kuru bir şey olsun. Yerin dibinde. İlla fi kitabin mubin. Bunların hepsi o apaçık kitaptan olmuştur. Yazılmıştır, açıklanmıştır. Orada bilinmektedir. Bunlar. O halde arkadaşlar bu çok önemli. Öncelikle kendine ve sizlere hatırlatıyorum ki murakabe bizim zihnimizden çıkarmamamız gereken, gözümüzün önünden ayırmamamız gereken ve bunun ardından bize takvayı getirmesi gereken bir amel. Sürekli bununla yatacağız, bununla kalkacağız. Dersin başında da dediğimiz gibi Allah-u Teala'ya karşı önce kalbimizi, bu murakabenin bir sonucu olarak sonra lisanımızı, dilimizi, sonra da amellerimizi ne yapacağız? Düzelteceğiz. Bu hafta bu kadar yetinelim. Önümüzdeki hafta konuyla ilgili, Allah'ın izniyle ise konuyla ilgili müellif rahimahullah'ın zikretmiş olduğu hadislere geçeceğiz. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente.